لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاء جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا أو قال النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا الحمد لله رب العالمين میرے معزز سامعین گرامی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الکہف کی چند آیات کریمہ تلاوت فرمائی ہے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان پڑھا ہے دعا ہے کہ رب ذوالجلال والکمال صحیح صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب ذوالجلال والکمال نے ایک بہت ہی اہم مسئلے کا ذکر کیا. وہ مسئلہ، وہ بیان، وہ تقریر جو صرف ایک رسول نہیں بلکہ 124,000 کم و پیش وہ مسئلہ بیان کرنے کے لیے آئے، اور وہ اتنا ہی اہم مسئلہ ہے جو تمام مسئلوں اور تمام بیانات کا سردار اور افضل مسئلہ ہے، جس کے لیے اللہ نے رسولوں کا سلسلہ جاری کیا. ہر پیغمبر اپنے دور میں وہ مسئلہ سناتا رہا، ہر ایک رسول نے اس مسئلے کا حق ادا کیا، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر وہ مسئلہ ایسا بیان کیا کہ مکہ میں وہ مسئلہ اتنا عام ہو گیا، ہر ہر گھر میں وہ مسئلہ عام ہوا. تو وہ مسئلہ قرآن ذکر کرتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. میں نے، اللہ فرماتے ہیں، جتنے رسول پیغمبر بھیجے ہیں ان کا مسئلہ، ان کی تقریر ایک ہی تھی، لا الہ الا انا فاعبدون. سارے ہی پیغمبر جب بھی آتے اور اپنی قوم کے سامنے یہی مسئلہ بیان کیا کرتے تھے. اسی مسئلہ کی وجہ سے پیغمبروں کو دکھ دیا گیا، پیغمبروں کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی. مسئلہ اتنا اہم مسئلہ تھا، اور اس مسئلے کو جیسا ہی سناتے تو سب یکجا آواز میں آواز دیا کرتے تھے، جی یہ کوئی جادوگر آ چکا ہے، یہ اپنے آبا و اجداد کے دین سے ہٹا ہوا دین سنا رہا ہے، کوئی کس کی بات نہ سنے، یہ تمہیں اپنے آبا و اجداد کے دین سے اور بزرگوں کے دین سے ہٹا دے گا. اور اسی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 سال خفیہ دعوت دی، غار حرا میں جا کر پیغمبر علیہ السلام اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. مکہ کے مشرکین نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی عبادت کی وجہ سے. جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 سالہ زندگی کے بعد صفا کی پہاڑی پر آن کر واضح الفاظوں میں سارے مکہ کے سرداروں کو، چودھریوں کو، چھوٹے اور بڑوں سب کو جمع کر کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنی صداقت، اپنی دیانت کے بارے میں سوال کیا کہ میں نے تمہارے اندر 40 سالہ زندگی گزاری ہے، کسی نے مجھے اس 40 سالہ زندگی کے اندر جھوٹا پایا ہو یا خیانت کرنے والا یا کسی قسم کا عیب میری 40 سالہ زندگی کے اندر کسی نے دیکھا ہے تو وہ بتا دیجئے. سب نے ایک ہی آواز لگایا کہ ہم نے آپ سے بڑھ کر کوئی صادق اور امین نہیں پایا. آپ نے 40 سالہ جو زندگی ہمارے اندر گزاری ہے، ہم نے بار بار آپ کو آزمایا، لیکن آپ نے کبھی جھوٹ، کبھی وعدہ خلافی، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا ہے. پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اگر میں تمہیں ایک مسئلہ بتا دوں کہ تمام عربی اور عجمی تمہارے غلام بن جائیں گے، تمہارے تابعدار بن جائیں گے، تو انہوں نے کہا مسئلہ بتا دیجئے، اتنا اہم مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے تمام اجمی اور عربی ہماری تابعداری کرنے لگ جائیں گے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ کو کہہ دو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اصل سب عربی تھے اور اس کا معنی ترجمہ اور اس کا مفہوم سمجھ چکے کہ یہ جو آدمی محمد بن عبداللہ دعوت دے رہا ہے، یہ یوں کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود عبادتوں کے لیے مگر الا اللہ، اے خدا۔ انہوں نے دیکھا کہ جس مسئلے پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا، وہ انہوں نے تو یوں کبھی نہیں کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، ایک معبود کی عبادت کریں۔ ہم نے تو دیکھا وہ تو اوروں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مسئلہ بیان کیا تو سب اپنے بیگانے دوست سب دشمن بن گئے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے اپنے چچا ابو لہب نے پتھر مارا اور کہنے لگا تب اللہ کا یا محمد، اے محمد نعوذ باللہ تو تباہ ہو جائے، تو نے صرف ہمیں اس مسئلے کے لیے اکٹھا کیا کہ صرف کہو لا الہ الا اللہ تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے، ایک معبود کی عبادت کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور مسئلے میں ذرا غور کریں، قرآن کی تعلیم جو ہمیں مسئلہ بتاتی ہے، جو بیان بتاتی ہے کہ وہ یوں ہے کہ ان کا عبادت میں اختلاف نہیں تھا۔ قرآن سورہ انفال کہتے ہیں وہ بھی عبادت کیا کرتے تھے، سورہ انعام کہتی ہے کہ مکہ کے مشرکین اللہ کے نام کا اپنے مالوں میں بھی سے دیتے تھے اور اپنے پھلوں میں بھی سے، اپنی کھیتی میں سے بھی دیا کرتے تھے۔ سورہ انعام نے صاف الفاظوں میں کہا کہ وہ لوگ دیا کرتے تھے، اور اسی طرح ان لوگوں کی نماز، ان لوگوں کا مال سے صدقہ زکات نکالنا بھی ثابت ہے۔ اور وہ لوگ سورہ یونس، سورہ لقمان، سورہ زخر، یہ اس بات کی گواہی بھی دیتی ہے کہ وہ اللہ کو اپنا خالق ہی مانتے تھے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور وہ یوں بھی کہا کرتے تھے زمین اور آسمان سے جو ہمیں روزیاں دے رہا ہے، زمین سے آسمان سے بارشیں برسا کر، زمین سے ثمرات نکال کر طرح طرح کی روزیاں ہمیں رب دیتا ہے، یہ نظریہ مکہ کے مشرکین کا بھی تھا۔ اور جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا تمہارے کانوں میں یہ سننے کی طاقت کس نے رکھی ہے، اور انہوں نے کہا یبی اللہ نے، اور بولنے کی طاقت کس نے دی ہے، انہوں نے کہا یبی اللہ نے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ جو سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے پھر وقت پہ غروب ہو جایا کرتا ہے، اور اسی طرح چاند اپنے وقت پہ آتا ہے، سیارے اپنے وقت پر آسمانوں پہ آتے ہیں، اور یہ دن اور رات کا نظام یہ کون کرتا ہے، سارا کا سارا۔ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے مشرکین سے سوال کیا تو قرآن نے ان کا جواب نقل کیا سورہ یونس آیات نمبر 31 میں فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تمام کے تمام کام کرنے والا کون ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ جتنے امور آپ نے ہم سے پوچھے یہ سب کے سب ایک اللہ کرنے والا ہے۔ گویا کہ ان امور میں بھی اختلاف مکہ کے مشرکین کا نہیں تھا، خالق بھی اللہ کو مانتے تھے اور یہ رازق بھی اللہ کو مانتے تھے، یہ تمام امور ان کو بھی اللہ کو مانتے تھے، یہ سارے کام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، پھر اختلاف کس مسئلے میں تھا؟ جب یہ تمام امور قرآن کہتا ہے وہ لوگ مانا کرتے تھے، پھر اختلاف کن باتوں میں تھا؟ اب اختلاف جو تھا وہ صرف یہ تھا کہ آپ یوں نہ کہیں کہ صرف اور صرف عبادت کے لائق ایک ہے، آپ یہ بات نہ کہیں، آپ یوں کہیں کہ یہ بھی کر سکتے ہیں اور اللہ کے یہ جو نیک لوگ ہیں، حالانکہ ان کا شرک بھی قرآن نے ذکر کیا، کیا وہ صرف پتھروں کو پوجا کرتے تھے، صرف وہ مورتیوں کی پوجا کیا کرتے تھے؟ نہیں، قرآن نے ان کا ذکر کیا، وہ اللہ کے نیک بندوں کو پوجا کرتے تھے، اللہ کے نیک ہستیوں کو پکارا کرتے تھے، اللہ کے فرشتوں کو پکارا کرتے تھے اور جنات کو پکارا کرتے تھے. اب قرآن نے ساری باتیں ذکر کی کہ ان میں یہ قسم کے شرک تھے. آج کل تو ہمیں صرف اتنا بتایا جاتا ہے کہ وہ تو پتھروں کی عبادت کیا کرتے تھے. کوئی مکہ کا مشرک پتھر کو پتھر سمجھ کر عبادت نہیں کرتا تھا، کوئی مکہ کا مشرک پتھر کو پتھر سمجھ کے عبادت نہیں کرتا تھا. اب قرآن نے ان کا ذکر کیا، اب وہ جنات کی، وہ فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے؟ ذرا قرآن نے ان کا ذکر کیا کہ وہ اللہ کے فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اللہ نے کہا ہم قیامت کے دن فرشتوں سے سوال کریں گے کیا یہ لوگ آپ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور فرشتے صاف الفاظوں میں کہیں گے اللہ تو پاک شریکوں سے، سبحانک تو جو ہے شریکوں سے پاک ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن فرشتوں کو جمع کریں گے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ہم اس دن جمع کریں گے، ثم يقول، پھر پوچھیں گے للملائکۃ فرشتوں سے، أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہی تھے جو تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ اب سمجھ آئے کہ وہ فرشتوں کی عبادت بھی کیا کرتے تھے. اور فرشتوں کا جواب قرآن نے ذکر کیا، وہ فرشتے کہیں قالوا سبحانك انت ولینا، اللہ ہم تو اپنا کار ساز تمہیں سمجھا کرتے تھے، ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کیا کریں. فرشتوں کا جواب ہے کہ قالوا سبحانك انت ولینا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بمؤمنين، اللہ تو ہمارا کار ساز ہے، تو شریکوں سے پاک ہیں، یہ تو کہا بل کانو بلکہ یا بدون الجنہ بلکہ یہ تو جنات کی عبادت کیا کرتے تھے، اکثر ان بے مومن اکثر تو جنات پر ایمان لایا کرتے تھے. اور اسی طرح دوسرا شرک بھی قرآن نے ذکر کیا، سورہ جن میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جنات کو پکارا کرتے تھے، جا کے کسی جنگل اور لوگے علاقے میں چلے جاتے تھے، وہاں جنات کے سردار سے مدد طلب کیا کرتے تھے، کہ جنات کا جو سردار ہے اس سے مدد طلب کرتے تھے کہ بقایا جنات جو اس کے تابعداری میں یہ انہیں منع کر دے گا، ہمیں نقصان نہیں دیں گے. تو قرآن نے ان کا یہ شرک بھی ذکر کیا کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَهُودُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادَهُمْ رَهَقًا، اکثر انسانوں میں سے جنات کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کو پکارا کرتے تھے. اور یہ بھی سمجھ آ گیا مکہ کے مشرکین فرشتوں کو پکارا کرتے تھے اور جنات کو پکارا کرتے تھے. اور آج بھی جو یہ جو عاملہ لوگ ہیں جو جنات کو نکالتے ہیں، یہ لوگ بھی جنات کی غیبانہ پکار کیا کرتے ہیں، یہ آج بھی جنات کا شرک پایا جاتا ہے. اور گویا کہ اس کے علاوہ دو شرک قرآن نے ذکر کیا، فرشتوں کو بھی پوجا کرتے تھے اور جنات کو بھی پوجا کیا کرتے تھے. اب ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں اس کے علاوہ اور کن کو پوجا کیا کرتے تھے. اب قرآن ان کا ذکر بھی کرتا ہے کہ وہ اس کے علاوہ بھی پوجا اور پکار کرتے تھے، وہ کون ہستیاں ہیں، ان کو بھی قرآن نے ذکر کیا. اب قرآن نے ذکر کیا کہ وہ اللہ کے نیک ولیوں اور نیک بزرگوں اور پیغمبروں کو پوجا کیا کرتے ہیں، اب وہ بھی قرآن ذکر کرتا ہے صاف الفاظوں میں، گویا کہ یہ اللہ کے نیک ہستیوں کو پکارنا یہ بھی شرک ہے. اب قرآن ہی سے اسی مسئلے کو ہم وعدے کرتے ہیں کہ قُلِتُ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ضُرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، قُلِتُ الَّذِينَ، فرما دیجئے میرے رسول جو یہ گمان کرتے ہیں، من دونہ، میرے علاوہ، جن ہستیوں کے بارے میں ان کا گمان ہے کہ فلا یملکون کشف الضر، پس وہ نہیں مالک کشف الضر ان سے تکلیفوں کو دور کر دینا، ضر کو دور کر دینا، نقصان کو دور کر دینا، بیماریوں کو دور کر دینا، اور بے اولاد ہو تو اولاد دے دینا۔ یہ جو گمان کر کے پکارتے ہیں اور جن کے پاس یہ لوگ جایا کرتے ہیں، اللہ نے کرم فرمایا کہ ولا تحویلا، نہ ہی تو دور کر سکتے ہو، نہ ہی تو تبدیل کر سکتے ہیں، نہ ہی تو ہٹا سکتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا اچھا یہ لوگ کون ہیں جو نہ تکلیفوں کو دور کر سکتے ہیں، نہ ہی ان کی مدد کر سکتے ہیں، نہ ہی ان کے ان مصائب کو دور کر سکتے ہو، نہ ہی تبدیل کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کو ان سے نجات دے سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، یہ وہ لوگ ہیں یدعون جن کو یہ مکہ کے مشرکین پکارتے ہیں، یبتغون وہ تو ڈھونڈتے ہیں، الی ربہم الوسیلۃ اپنے رب کی طرح وسیلہ، ایہم اقرب یہ کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ آپ سمجھ آئے پیغمبر تو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ اپنی مشکلوں میں اللہ کو پکارتے ہیں، انہیں کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہو تو وہ رب کو پکارا کرتے ہیں۔ یہی بات اللہ کے جتنے نیک لوگ ہیں، انبیاء کرام، اولیاء کرام اور جتنے نیک بزرگ ہیں، سارے کے سارے رب کو پکارتے ہیں۔ قرآن کہتا وہ تو اپنے رب کے وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وہ تو اپنے رب کی رحمتوں کے امیدوار ہیں۔ اب قرآن سے سمجھ آیا کہ وہ لوگ نیک ہستیوں کو پکارا کرتے تھے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 56 اور 57 آیات میں پڑھ رہا ہوں کہ وہ اللہ کے نیک ہستیوں کو پکارتے تھے، جو اللہ کے قریب ہوا کرتے تھے، جو عبادات اللہ کی میں مصروف ہوا کرتے تھے، اللہ کے نام کے سچے اور زکاۃ دیا کرتے تھے، وہ ہر لمحہ اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ یرجون رحمتہ، وہ تو میری رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں۔ آپ ان عقل کے اندھوں کو دیکھو کہ یہ جا کر ان کے پکارتے ہیں، اللہ کہتا ہے وہ میری رحمت کے امیدوار، اور یہ عقل کے اندھے جا کر ان سے مانگتے ہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا ہوا یخافون عذابہ، وہ تو میرے عذاب سے ڈرا کرتے تھے۔ وہ جن آپ سمجھ آئے کہ پتھر تو اللہ سے نہیں ڈرتے، یوں کوئی بندہ کہے کہ وہ صرف پتھروں کو پوجا کرتے تھے، مورتیوں کو پوجا کرتے تھے، سونے اور چاندے کی چاندی کی شکلیں بنا کر پوجا کرتے، نہیں، ہرگز قرآن کہہ رہا ہے وہ ایسے بندوں کو پکارا کرتے تھے جو اپنے رب کے قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، ہر مشکل میں اللہ کو پکارا کرتے تھے اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے تھے۔ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، بے شک تیرا رب کا عذاب ہی ڈرنے والا ہے۔ اب یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ وہ کن کو پکارا کرتے تھے، اللہ کے نیک ہستیوں کو پکارا کرتے تھے۔ اب سمجھ آیا کہ پیغمبروں کو پکارنا، غیبانہ مدد مانگنا، ما فوق الاسباب ان سے مدد مانگنا، ان کو اپنی بیماریوں میں پکارنا کہ یا فلاں مجھے شفا دے دے، یا ان کے وسیلے سے رب کو پکارنا، نیک بزرگوں کی، یہ بھی قرآن کہتا ہے شرک ہے۔ اور یہ سورہ بنی اسرائیل کی 56 اور 57 آیت، اسی طرح سورہ کاف کی آیات جو 101 سے میں نے تلاوت کی ہے، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں ان یتخذوا یہ کہ بنا لیں عبادی میرے بندوں کو، اب بھی قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو پکارا کرتے تھے، اب بھی یہ مسئلہ صاف آ چکا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو پکارا کرتے ہیں۔ ایت تحیدو یہ کہ بنا لیں عبادی میرے بندوں کو، من دونی میرے علاوہ اولیاء کرتا، اب یہ میرے علاوہ میرے بندوں کو اپنی مشکلوں میں پکارتے ہیں، اپنی حاجتوں میں پکارتے ہیں، بیمار ہوئے تو ان کے نام کی نظر و نیاز، ان کے نام کی منتیں، اور اللہ کہتا ہے یہ میرے بندوں کو پکارتے ہیں۔ اگر قرآن کہتا ہے اِنَّا اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَا لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، سمجھ آئے یوں اللہ کے نیک لوگوں کو اللہ کی ذات اور صفات میں پکارنا شرک ہے، اور یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ کافر ہو جاتا ہے اس شرک کی وجہ سے۔ اِنَّا اَعْتَدْنَا، بے شک ہم نے بنا رکھی ہے جہنم، جہنم لِلْكَافِرِينَ، واسطے یہ جو شرک کیا کرتے تھے، کافروں کے لیے نزلہ مہمان نوازی کے لیے. اب یوں بھی سمجھ آ گئے وہ اللہ کے نیک لوگوں کو پکارا کرتے تھے. اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میں تمہیں بتا دوں کون ہے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا اعمال میں. تو فرمایا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یشتغلون, جو ایسے کام کرتے ہیں جو پچھلی آیات میں میں نے بتایا, ایسے اعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں وهم یشتغلون, اور خیال کرتے ہیں کہ انہم یفتنون, ہم نے اچھا کام کیا ہے. انہم یفتنون یہ کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نے اچھا کام کیا, سنا کام کیا. اللہ کہتا ہے اچھا کام نہیں کیا, بلکہ اولئک الذین, یہی وہ لوگ ہیں, کفروا جو انکار کرتے ہیں, بے آیاتی میری آیات سے, ربہم اپنے رب کی آیات سے, ولقائی اور اپنے رب کی ملاقات کے دن سے. آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے فحبطت اعمالہم, میں ان کے اعمال ضائع کر دوں گا, ان کے اعمال برباد کر دوں گا. وجہ کیا ہے کہ میری ذات اور صفات میں میرے نیک بندوں کو شریک کیا کرتے ہیں. فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا, اور قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کا وزن بھی نہ کریں گے. اب سمجھ آئی کہ اللہ کے نیک بندوں کو پکارنا, غیبانہ پکار کر کے ان سے مدد مانگنا, یا ان کے نام کی جس طرح کی مالی عبادت صرف رب کی ہے, اگر کسی اللہ کے نبی کے نام کی یا کسی ولی کے نام کی, کسی نیک بزرگ کے نام کی دے گا تو یہ بھی شرک بن جائے گا. اس کو بھی قرآن نے چار مقام پر کیا, یہ مال بھی حرام ہو جائے گا. خود قرآن اس کو بھی کہتا ہے, اور اللہ کہتا ہے فلاں نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا, ہم ایسے اعمال کا قیامت کے دن وزن بھی نہ کریں گے. اور اللہ نے کہا خبطت اعمالہم, ایسے اعمال اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق بنانے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام ذات عظیم صفات سمیع سماد کبیر شان جلی القدر رفیع ذکر مطاع الامر جلی البرهان فخیم الاسم عزیز العلم وسیع الحکم کثیر الغفران جمیل ثناء جلیل العطاء مجیب الدعاء عمیم اللسان صریح الخطاب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر المنهوت بشر سد ورفع ذكر وصلى الله عليه وعلى اله واصحابه الذين هم خلاصه العرب العرباء واخر خلاصه بعد الانبياء اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا اياكم بالايات وذكر الحكيم استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر واشهد في امر الله عمر وتقوم حياء عثمان وقضاء علي وفاطمه سيده النساء اهل الجنه وحمده وسد الله وصدرت لرضوان الله تعالى عليهم اجمعين اللهم اغفر لباس بابلدي مغفره ظاهره وباطنه لا تغادر ذنبا الله الله في اصحاب لا تتخذ من بعد عرضا فمن احب فبحب حقا ومن ابغض فببغض ابغض وخير امتي كرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وسلطان المسلم ذي الله في الارض من اهان السلطان في الارض ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سب چیزیں کریں اپنے موبائل فون بند کر لیں الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الصلاه قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الحمد لله رب العالمين

સારી રાત કા જ નોડ્યું તો હું જા કરો ولذا يتلاقينا كل جنة طارع المستطاني يتنبيه وصفيصل وصفيصل الله جنسين ونبيعه المتنبيه ويستفيد عليه الثاني أجل ونرى عليهم وعليه الثاني هذا باني ترى المشاور Good morning.